بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا سورة بني إسرائيل شروع تقسيم سلور حصو سلور بابونو تا اول عيسى ابتدانا اتفهم رستم آيات فوروا بے سورہ بن اسرائیل کے سلور اسباب دا عذاب ذکر کول اول پائے کے انکار د اللہ د وحدانیت نا اور شرک کول د اللہ تعالی سره دا سبب دا عذاب دے بیم آئے دے اول عیسیٰ کی ذکر کول آتفن رستم آیت پورے دویم عیسیٰ دے دینا اور پینزہ اویائیم آیت پورے دا او په دې کې د عذاب هغه دویم سبب ذکر کوي چې انکار کول د معجزاتو نه د سبب د عذاب دی او د دې مثال ذکر کوي په واقعې د سمودیانو سره چې ګوره سمودیانو ته معجزه راغلی وه د الله د طرف نه الله صالح علیه السلام ته وکړه ورکړلې وه چې کله دې ظلم وکړو انکار وکړو نو عذاب پر راغې دارنګي واقعات اسراء ذکر کوي شپیتم آیات کې وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس دریم مثال په شجرې زقوم سره ذکر کوي او شجره الملعونه فی القران او بل مثال به ذکر کوي په عقید ابلیس سره یو ګورا ابلیس د انکار کله او د آیت الله نه چا آدم علی السلام او د تعظیم انکو د باندې عذاب راغی پنځش په تم آیت پورې ودا ذکر کای یوش په تم آیت نه یوش پکش په تم آیت کې دلیل عقلی ذکر کای ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله یا با زجر و زورن اور کئی مشرک تا وش بیتم کے و ایزا مستکم الزر فی البحر زل من تدعون الا ایا بیا با تخویف دنیاوی وش بیتم او اتش بیتم آیت کے افا امنتم ای یخصف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاسبا یا اویایم آیت کے ترغیب بورکی بذکر النعم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر بی دو آیتونو کی تخویف اخروی یو او یو دو آویا کی یو مندو کل اناس بی امامهم او بیا دری آیتونو کی تحذیر دا مداہنتنا ازان بعد کمزوری سستیا نساتی مسئلہ کی دری اویا نا پینزا اویا امایت پوری اللہ رب العزت فرمائی وما منعنا او ننی من اکرم لران نرسل بالآیات ترالی کلو دو معجزاتنا الا ان کذب بها الاولون مردہ چی انکار کلے حددی خبر نرم بنو خلقو واتینا ثمود الناقة مبصرة او ورکلی و من ثمودیان توخ د پار پویا کولو و ظلمو بیانو پس ای ظلمو کو پای بلنی پا انکار سرا اللہ دی طلب دو معجزو کئی خو من معجزات ولی نرالیگو دغه چې معجزات راشي نو بیا به دې انکار وکړو چې کله انکار وکړي نو انکار به سبب جوړیږي دا عذاب الله تعالی نو بیا عذاب راځي لکه سمودیانو ته موخه ورکلې وه د دې لپاره چې پوره حاصله کړي او د الله وحدانیت طرف ته راشي او تابعداري د نبی وکړي. وایسته چلو کو فظلمو بیا آئی ظلمو کو پائے باندے پا انکار کول سرامو جدے انکار اکو پائے زیتے اوکو ظلمو بھی ہمانا بیل انکار جی کل آئی ظلمو کو دائے موجزے نے انکار اکو توہین دا موجزے اکو عذاب پر آگے وما نرسلو بیل آیات اللہ تخویفا او نر علی کو مغمو جے دے کافرانو تا مر دا پار دی رول دا زاولا موجزے تی راضی اللہ جی او نبی تا موجزہ اور کئی چی کافر تلال شا مقصد دائی چی آ ویری گی دا زاب نوی تخویف امنا من العذاب وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطُ بِالنَّاسِ او کل جویل مهتاتا یقینا رب دای حاتق لب خلق والنے اللہ جی بخلق بانی حاتق لی مانا بالعلم والقدرت اللہ جی دو مخلوق بحال بانی عالم نے دو مخلوق بحال بانی قدرت لرن کے امنے بخلق حاتق لی زم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کا وما جعلنا الرؤیا اللتی اریناک الا فتنة للناس او ندی گردولی من آجی بلی دلستا آرائینا کچ ماولی دل بتا باندے اللہ فتنہ دلی اللہ سے مر امتحان لفاید خلقو دین مراد چی دا موجزات اسراء و معراج دا چی نبی تا اللہ تعالی فرمائی بتا باندے چی من دا آجی بلی دل وکلل یوش پکی دا مکینا دا مسجد حرام دا بیت المقدس تا مسجد افتادا او بیا دا از ناول اسمان دویم اسمان دریم سلورم پینتر شپگم وم اسمان تا بیا دا جنت جانلم سیر کول دا طول منتا تا اکو دل ناسر پارا پین تا دلیل ناسی دا امتحان دی دا پارا دا خلکو امتحان دا دی چه سوک کافران دی نواب پی یقین لکی یا بات انکار کئی او چه کم ممنان دی نواب با تصدیق کئی ادل تا رؤیت مراد آ رؤیت بل بسر دے دستر کو پلی دلو باننے دا خوب لی دل نجی دکا خوب چھے دا امتحان نشی کی دلے وَشَجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرَانِ اونا آغا چی پائے باندے بدو علی شیدی فی قرآن کے دینا مراد شجر اینا مراد شجر ای زقوم دا حر کل چی اللہ تلا دا دی خبر ورکو چی جانم منس کی یوون دا راخت تلید آخراک دفار دا جانم یانو دے ندیم ان کی رینو اعتراضو کچی دارا سرنگی ونا دا چاہ دا جانم منس کی راخت تلید لگا سورہ صوفات کی ردی تذکرہ راضی دوش بیتم آیتنا اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجْرَةُ الزَّقُومِ آیا دا ملمتیا غورت دا کمچه مکی ذکر شوا ممنان لپارا اِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ لِمِثْلِ عَلَى فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجْرَةُ الزَّقُومِ آیا دا بہتر دا پہ اعتبار دا ملمتیا سرا یا غونا دا زقوم چیز خوراکس کاکی ورس زقوم ملاوی گی زقوم سننگی اِلنا جعلنا فتنة للظالمین اِلنا شجرت تخرجو فی اصل الجحیم یقنن دا ایو ونا دا جراخی جبا پا منز دا جانلم کے جانلم کی باولارے طلوها کانه رؤوس شیاطین سانگی دائی جی گویا کی آسرون دا شیطان دی فا اللہم لاکلون منها فمالعون منها البطول بس یقنم دی جی خامخا خلن کی ویدائینا و ڈکون کی ویدائینا خیٹو لرا یا نمیس کی ورا کیجی اور دادا سے خطرناک ہونا دا ترمیزی کی حدیث رازی عبد الله بن عباس رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان نقل کړي ولو ان قطره من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لا افسد ظلا اهل الارض معايشهم فكيف من يكون طعامه اي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ک زقوم یو ساس کې اوګو د دنیا دریابونو تراوا چولې شي ټول دریابونو ته لا افسد ظلا اهل الارض معايشهم د زمکه والا باندې ودايه جون تیرول ډیر ګران شي پاسې دوی کې وي بیا به دا سړی به ته حال وي مې يكون طعام چې دا زقوم دا خوراک دا وشي ته چې کله دا آیتونه نازل شو نو منکرین اعتراض شروع کړ الله دې دا آیت لپاره امتحان دی دا شن سورې دخان کې دای تذکرہ راځي درې سلوې اجتماعات کې چې دا ډېر ناکار او نشنا وونه ده إِلَّا شَجْرَةَ الزَّقُومِ يَقِنَ الْأَغَوَنَ الزَّقُومِ طُعَامُ الْأَثِيمِ دَبَ طُعَامُ دُقُنَنْغَارُوِي يَكَمْ لَا فَرْمَانْ دَ اللَّهَ تَلَى دِينُ وَالْآيَدَ بَالَ طُعَامُ خُرَاجِ شِرِ آلَى الزَّقُومِ قَلْ مُحْلِ بَشَانْدُ وَلِكْلَيْشِوِي تَعْمِي يَغْلِي جُوشْ بَوَحِي فِي الْبُطُونِ بَخِيْتَكِ بَجُوشْوَي او بیا بدائینا لو نور عذابن که غلی الحمیم و شان دا جوش و حلو دا خودکی دلو ببالنی لوی خضوه باطلوه الى سوائل جحیم اولی سی دلر نراکا گئی دلر مزد جانلم تا دا زقون دا دای جانلمیانو خوراک دی و نخویفهم او یرورکم دیوتا و ما یزیدهم الا دویانا کبیرا لبس نو زیدی گئی دیو لرا مار سرکشی دیر لویا سرکشی گی اختری وید قلنا للملائکت اسجدو لآدم و فسجدو الا ابلیس قال اسجدو لمن خلق دتوینا درین پاکی واقعات آدم علیہ السلام ذکر کئی شکر ابلیس شده انکار اگد آیت اللہ چا آدم علیہ السلام دار تعظیم نے انکار او گناہ مستحق او گرزید دازا ویلہی اللہ دازا مستحق او گرزید اب دل تک مقصد دو ذکر کولو دو واقعی دا آدم علیہ السلام چا دارے چا آدم علیہ السلام دا آیت اللہ او او ابلیس دایره تعظیم نه انکار او کو دای توحین او کو مستحق او ګر دې عذاب عذاب برای و ای قلنا للملائکه اسجدوا لآدم او کله چې ویلو موږ ملائکه ته سجده وکړه په طرف د آدم علی السلام باندې وسجدوا الا ابلیس او په سجده وکړه ټول عمر شیطان نکلا تول سیده اکلم شیطان نکولا قال اسجدو لمن خلقت توینا اویل دی شیطان آیزو سیده اکم آچا تیتا پیدا کلی دخٹینا داس یو کس دی چیز پیدایش دیو لی دخٹینا کلی دی نو دا سرنگی ذات سیده اکم قال آرائیتک هذا الذی کرمت علی اویل شیطان خبر را کم آتا دو سڑے چیتا عزت ور کرے دے دل رب ماوالنے آکس چیتا دتا ماوالنے پزیلت و غروالے ور کرے لئن اخرتنی الى یوم القیامت لأحتنی کل ذریتہو الا قلیلا کچرتا تا محلت را کم آتا تر رزق قیامت پورے لو خام خا قابو کی بار آوالم اولاد دم ڈیل لگا لاحظ نکلنا ذریته حر احتناق وی لگی بقنید استیصال تا دان گی دیتم وی لگی چیر اس پخل کی واگی واچولے شی او مقصد دام منکولوی مانا دا جزو ما در مهلت را کنو دیو استاد وحدانیت نه بمنه کم گمراه وکم لاح ته نکل نظریه ته منه گمراه وکم اولاد ددل ز اولاد چه دا عثمان نه وچ کیږي. قال الزب او الى الله تعالی ز ازب دا کنایت او اشاره د مهلت طرف ته چلا ول مهلت ورک ادا مکه سوره اعراف کې ذکر شپین دلسم آیات کې سوره حجر و در شم کې لو فمن تبعك منهم فشاج استادابدار یو کله دینا دلال شو دین صاحب کې سو استادابداري کوي لو فإلا جهنم جزاؤكم جزاء موفورا پس یقینا جهنم چې بدل تاسو دا بدل پورا جهنم چې دا تاس د پار بدل داسې سزا چا پر کله شه د پای کی هیڅ کم نه او دا جی دا کمې چې به نه دا سزا د کافر د سزا د مشرک ده د کافر د پار چې د الله په نسبت کم عذاب ته ارشه یا مشرک د پار پای کی به کم نه کیږي ادا ور د ځکو اجزا موفور ده جزای مقید کړي د فقید د موفور سره ځکه مؤمن کې چې مؤمن په سزا کې د عفو او مغفرت احتمال شته پای کې وکمه کیږي څنګه مو چې سوره عرب کې تیر شو تل سمات کې واستفزر من استطاعت منهم بصوتك او کو یو اسو کو استاوس په برشي د دیونه پاواس پل سرا واستفزز من استطاعت منهم چې چا ونه ستاسو رسي نو دیونو خو یو ګمړایګه به سعودیګه په خپل आवाज سره. امام نے کثیر او قرطبی امام مجاهد نه نقل کله چې سعود نو مراد چې اسو د له غنا ده چ جوان استاوس رتی نو گمراه کمن آیت پډن ټکورو د لوب سندرو په ذریعہ سره ډن ټکور سندري چې د شیطانی आवाजونه ني زکه ورته به سود دیګا واجل علیهم بخیلک و رجلک او راول اپ دی باندې اسوار خپل او پیدا خپل سوار خپل او پیدا خپل عبد الله بن عباس هو مجاهد نا امام لکثیر نقل کرے کل راکب و ماشین فی معصیت الله هر هو سوچ چا سولی باندې خو معصیت الله کی نا فرمانی د الله کی اختی یا پیدا د اٹول شیطانی ډل وشارکهم فی الاموال والاولاد او برخو حساب دیونا په اولاد په مالونو دی کې او په اولاد دی کې دیو په اموالو کې او دیو په اولادو کې برخو نیسا. عبداللہ بن عباس رحمه مجاہد رحمت اللہ علیہ نقل لی چی ہوا ما امرهم من انفاق اموال فی ماس اللہ چی دیو لمی مال نو ورکلی اولاد مو ورکلی لیتا دیو تامن کو چی استعمال دائی کئی فنا فرمانی دللہ کے مال نو ورسائی نا فرمانی دللہ کے دیل گئی قطاز رحمت اللہ علیہ دشارکن بل اموال ما ندا چی اختا کدی لرف ربا سود کے ور ربا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی وشارکن بل اموال وی مقصد دریدائی جمعوها من خبیثن و انفاقوها بی حرام چی دیو سر شریک ساو مالونو کی مانا دیو تا امر کوا چی دی مال لا جمع کئی دی گندہ و پلیتا و حرام نا جائز او خرج کئی دیم بیا پدا نا جائز و کارونو کی سلورم قولائی جشارکم فی الاموال والاولاد شریک شر دیو ساو مالونو دیکی و فاولاد دیکی مانا بی تحریم و تحلیل و النزور چی کم حلال سیزونه دا اللہ تعالی دی نوا پی حرام کا او چی کم حرام دی نوا دا حلال کارا کو دا غیر اللہ پنبانی پی نظر نیازو کا نظرانی شکرانی منخ دی دا غیر اللہ پنم پی وکا وعیدو من وعدیو کا دا دیو سرا وعدیو کا عیدو بی سوابی دا سواب وعدیو سرا وکای دا کم کارونا کوای تا از دا سوابونا نی دا دخول الی الجنت والله شیطان بر سواده او لوزونه کې خدا ټول هدو کړه وما يعدهم الشيطان الا غرورا او وعدنه کې دې سره شیطان مرد شدو کا الله دې شیطان دې طرف نه چې کومه دوکه کوم وعده ده دوکه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا یقینا بندگان زما چې نشته تعالی را پای باندې اوس د گمراه کولو پای باندې ته زما خالص بندگان چې اته ګناګار ولې نشي مانه داسې ګنا پای باندې نه کوي نشي کولای چې دای نه به توبه نه استلګي لکه شرک شو کفر شو ابي غیر د توبې نه معاف کیږي نه وکفا بی ربکا وکیل و کافی دے رب تا زموار تا رب زموار دے ربکم اللذی یزجی لکم الفلک بالبحر تبتغوا من فضلی دعایت کیجئے ذکر دا دلیل عقلی دے او مکی آیتونو کی ذکر دا نعمت خاصہ ہو شو نعمت خاصه دا چې حفاظت من شیطان ان عبادی ليس لك عليهم سلطان ما خاص بندگان جي ايل رب تعال رپاي باندې سوز د گمراه کول نشته غلبه نشته اوس نعمت عامه ذکر کوي دي آیاتونو کې عام نعمتونه او ربكم الذي يزجي لكم الفلك بالبحر رب تاسو آزاد دي چې چلي تعال کشتي په دریاب کې آزاد چاخ پر قدرت کامل سرا کشتی جه چلی گی ما حواگان را لگی چا سبب گردی چلی دل لکشتی لی تب تغو من فضلی دیر پاچ اولتو اتاسو دو فضل دلانا دلال فضل اولتو امان دا کشتو کی سفرنو کی دا حج دا پارا دا علم دا پارا تجارتن دا پارا إِلَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا يَقِنًا دَا اللَّهَ جَي بَتَعُوا بَنْدِ دَي رَحَمُ كَوْنْكَ رَحَمْ دَمَانِ كَي وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ مَكِ نِعْمَتِ عَامَّدَ اللَّهَ تَلَا ذِكَرْكُ چور استاد پر پختل حکم ماننے کیشتے چلی دریاوں کے در پار جل اللہ تعالی فضل طلب کے اعزاز ردی آج کے زجر اور زورن اور کئی بشرک چور استاد دا نعمتوں د اللہ پر دیو پیار اللہ تعالی سر شریکان جوڑوے شرک کوئی داس و اذا مسكم الزر في البحر او کر چے ردی دا استاد تکلیف دریاو کے ظلم تدعون الا اياه ورشي اسو چرابلې تاسو الا اياه مرد الله ظلم نه ير دنه شي چې څوکم د الله سره شي کان کړی یاد نه ير شي به سری بل الله دا واس کوي سخت یو کې مشرکان الله دا واس کو او فلما نجاك من البر عرستو پس هر کله چې اخلاص کی تاسو لره او چې تا دریاو نمبر کی دا عذاب تو غیانې نمبر کی غر کې دل ډوبې دل نمبر کی غارستو اراضو کې تاسو باندې بیا شریکان جوړه د الله تعالی سره غارستو به شرک یعنی توحید اراضو کې په شرک کولو سره د توحید نه الله وحدانیت پرې دی او دا سره شریکان جوړه د شنات مکه سوره یونس کې تیر شو د اجتماع دارنگ یان کبوت پینجش پیتما آیت و سور لقمان دو دیشم کی مرازی چه انسان چه دالوین ناشکر رده دریاب کی و بدبانی عذاب رات لو علی دا غر کے دو علی اللہ دا چگه پریادو کی اللہ اخلاص کی و چکل اللہ دا اخلاص کی نبیان ناشکری و کی وکان الانسانو کفورا او دے انسان ناشکر اللہ نعمت ناشکری و کی اب آمین تمہیں یخصف بکن جانب البری او یوسی علیکم حاسبا جهاد کی تخویف دنیاوی دی، زجر به شرک نه، رسو تخویف دنیاوی چې شرک کوي تاسو ردی نه پام نشوي وای چې برد باندې عذاب راولي الله باندې کانو باران وکي یام ژوندې په دې سبکه کې ولنه باسي. افامنتم ما یبتاسو بامن باندې وای د دین ایخ سبب بكم جانب البر دا جو منډی تعالی په یو طرف د سبکه کې ایخ سبب بكم الارض تعالی د سبکه کې خخ کې عذاب در باندې راولي ایر سلا علیکم حاسبا یا راولیگی بتاوانی تیز باران نگٹو زمکیم خاخ نگی بلکی برن بانی اللہ کانو باران شروع کی ثم لا تجدو لکم وکیلا بیا با انو می تاسو زان لپارت زی موار خلاس انکے چکلت بانی دا عذاب اللہ تلا راولی زما کې منډې کارو باران شروع کې نوڅوک دی چې ددي عذاابو د الله به خلاص کې نه شوک نهشت دی د چې کله سووک نهشت نو بیا وې د الله سره شریکان جوړوي ولې شریک کوي عام امین توما وي د کوم پې تارتل اخرا په یورې عللی کوم قا به می نرې په یو غلی کوم آیا بې غم تاسو دا چې واپس بي ته لره پهې دریاب کې دریاب دبیر دلال شئی نفیر سل علیکم قاسفا من الریر اولی بتازبان اماتا ان کے تیز باد قاسف من الریح تیز باد دربان اولی چاہت سماتای تیز باد سے سبب شئی ستاو دور کے در نفیر غرقکم مما کفرتم پس بر کی تاول رب سبب دائی باننی چتا جو کفر کرے کم کفر او کم شرکم دا اللہ سر کرے دے دا استاسو سبب دا علاقت چی ثم لا تجدو لکم علینا بی تبیا بیا با بیا نوائی تاسو زان لرب اون باندے تپوس کرن کے لا تجدو لکم بیا با بیا نوائی تاسو زان لپار علینا پا اون باندے بیہید دیو بار کے تبیا سوک تپوس کرن کے څنګه نن تاسو کوونکی منشته چې تاسو باندې عذاب راولم چې دا عذاب دیوانی ولې راغی ولقد کرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ځان دې بيدینې نه اوساتې خلاف د الله تعالی نه ځان اوساتې دې آیت کې ترغیب ورکې به ذکر النعم نعمتونه الله تعالی خپل ذکر کوي چې دې نعمتونه د الله تعالی سره تاسو کې د الله سره شریکان مو جوړوي ولقد کرونا بني ادم یقن العزت ورکړه دې مو انسان دا انسان ته الله تعالی عزت ورکړه به عزت الله تعالی ورکړه دې په ډیرو سيزونو سره چا نور مخلوقات نور حیوانات دا نه دی ملاو شي یو پای کی کرمنا بنی آدم بالعقل انسان ته الله تعالی عقل ورکړی دی او پوهه ورکړی دا نور مخلوق ته نه ورکړی دیم پای کی بنطق انسان ته الله په ذلت ورکړی دی په دیوال نه چې دا خپل خبره چې خپل مقصد دا په جواب باندې واضح ولا شي خبر په ذریعہ سره نور حیوانات چې اسناره وي ته څنګه یو څه خبره نه پیږي درې ولقد کرمنا بني ادم بالتمييز عزت ورکړی دی موږ بني ادم ته په تمييز پر کول سره په منځ د فائدناک شي او په منځ د نقصان کې نقصانی شه چې یو فائدہ من شه دا پیژنی زحاق رحمت الله علیه وی پتہ حضرت رحمت الله علیه فرمایي ولقد کرمنا بنی آدم عطوا رحمت الله علیه آی تبدیل القامت و امتدادوا انسان ته چې الله تعالی دا کم عزت ورکړي دار چې انسان دا ډانچه الله تعالی برابر پیدا کړی دا خسته شو له صورت یې زور کړی دا انسانانو ته الله تعالی عزت ورکړی دی به ان جعل محمدا منهم چې محمد صلی الله علیه وسلم یې بدیو کې پیدا کړی دی پنځم دا کرمنا بنی آدم به حسن صورتي الله جه انسان د کسته شکل صورت ورکړي نور حیوانات چې دای شکل صورت دا ځینې انسان شکل خسته الله پیدا کړي شپږم دا چې الله تعالی انسان ته عزت ورکړي آتا امر کوي او آتا نه کوي اوامر د الله تعالی انسان ته کی او نوایي کیږي انسان بالامر و نهي وم دار الله انسان د فضیلت ورکړي تفسیر زاد المسیر کی ابن جوزی رحمت الله علیه بیان جعل اللحال للرجال والذواب للنساء الله انسان د عزت ورکړي د بدیبان چاله ګیر ورکړي را سړولا او خوز له پای کی کوسې ورکړي خاص د انسان چې د ګیر باندې او د خوز د کوسو باندې اتم دار چې الله فضیلت ورکړي انسان ته بل کتابت ول علم د دې د لیکلو طریقه کو د لدا لیکل شي کولای او د علم ورکړي دا فضیلت انسان هي دارنګ کرامت انسان د پاره دار چې عقل کین بل اصابع اج خوراک کین په ګوت باندې خوري خله چې دا پشي کین خخې دا فضیلت دے دا پر دا پا گتو باندی خوراک کول چی دی دا فضیلت دے عزت دے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ چی دا دارو نشید وقتی قاضی تیر شوئے دے قاضی القضاتو چت مرتبے و یو زل دا بادشاہ پا مجلس کی ناسو نو خوراکی کار ٹول خوراکونو راوڑل شو پای خوراکونو کی چمچ امپکی قاشوکے دا ٹول آراو آغستی پای بند خوراک کار نو امام بی سب رحمت اللہ لے آ خوراک کار پا گو دوان لے دا بادشاہ وردو المال کتا کلو بیل صحابے ولی تو خوراک کار پا گو دوان لے تامنی تو چمچ پرتی دی بانی خوراک کار لینکے امام یوسف رحمت اللہ علیہ ورطو تلک الکرامہ منگ دا چلات را عزت را کرے نو پتی چم خوراک کو بگو دبان لے خوراک کو دا کرامتم دے دا سنتم دے بہتر طریقہ دا انسان خوراک کئی نو پو بگو دبان لے خوراک کئی اور بیا چکر خوراک نو پارش ینا وہ سٹی صفائی کی بے وینزی وحملناهم في البر والبحر اصائقل دي من ديو لرب وچاو بدرياو كي ورسقنا ورقل دي من ديو تر پاكونا پاك رسقنا الله ورقل دي وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا او غروال ورقل دي من ديو تر بطيرو بانده داين شمو پیدا کل دي فضيلت دير فضيلت الله ورقل دي یوم ندعو کل اناس بامام فمن اوتی کتابه بیمینه مکی ذکر دی نعمات وش لا فل نعمتنا ذکر کل ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضیلا پس د ذکر د انعاماتو نه فرق ذکر کوي په مین د مؤمن او کافر کی په آخرت کې یو سړی دا نعمتونو د الله یې قدر او عزت یې وکړه ا مؤمن دې دم اره چې دا نعمتونو د الله نه انکار وکړ نه شکر یې وکړ الله سره پاک نور شریکان له کافران مشرکان نه دا په مین کې بیان فرق یو منادو دی آیت کی تخویف اخروی دی یوم ندعو کل اناس بامامهم پای ورځ باندې چې راولو به مو هر ډر خپل پیشوا سره هر څوک چې اب راول شي خپل پیشوا سره امام نو مراد چې دای مقتدا د قوم دی برابر خبره ده که عام مقتدا د خیر وي او مقتدا د شر وي مانا خلک ګمراهی طرف ته راولل او خلک هدایت طرف ته دای دربار قوم را روان وي دم قلای چې امام نو مراد صحائف او اعمالهم دای د عملو صحیفه هر کس دواواز کولی کی دا صحیفه او اعمال نامه د پلانکي کس ده دریم قلای چې امام نو مراد نبی دی هر امت جراب الله شي نو خپل نبی په نوم باندې دا پلانکي نبی امت دی پلانکي لو فمل اوديا كتابو بيمينه فولائك پس تاسو چور بل شو تا مل نام دا په کلاس باندې فولائك يقرؤون كتابو نو بس دا کسان لولي با مل نام خپل لرا ولا يظلمون فتيلا او ظلم با اون کلی شي په دیواله په مقدار دا تار د تجري داړو کې اي بخپل عمل نام دا لولي بے یواز خپل چې دا بین الولی یوازې بلکې خوشاله دی وجه نور خلق ته مې راشه زما دا عمل نه مول ولې نور خلق ته مې تاسو راشه زما دا عمل نه مول ولې دا څنګه عمل نه ما ترا کړی او دا سبب بم ذکر کوي چې الله زو ولې ما ته خوشالي را نصیب کړلا سوره الحاقه کې نلسم آیات دے دیو کم درشم اسی پارا دا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُهَا اُمْقْرَهُ كِتَابِيَا پس هر چاہ سوک دے چو ارکلے شوا تامن لامدہ پکی لاس بن لے وَائِبَا اُمْقْرَهُ وَاقْلَي اُلْوَلَي دامن لامدہ سما الوی بخبل باندې ولي يقرؤون كتاب بیا به نور دوی ها او مقرؤ كتابيا واخل اول ولي زما دا عمل نامه مدا عمل نامه اول ولي اوس دا خوشاله بسوانه وي ان زران دعاني ملاقين حسابيا يقين ما دا يقين کا او زما مخام کي نقبل حساب سرا حساب برزر کي لو په هو به عيشه الراضيه وي ودا با جن خوشاله کې خوشاله جن وي کمزه وي په جنتن عالي با او جنتونو چدو کې او تو با دانيا جون جكون دای بنز دي وي ويله بو شي ويله بور دشي ګلو اشربو هني ام بما اسلفتم في الايام القاليه اخرى اس کي بغشاله سرا پس او دایوان دی چیرے گلی تازو پور تیر شوی وقت کے رضو تیرو شوکیم کم آمال لالی گل دای پس او سر دای مقابل کی چاہ دا بچہ بلاس بانے ورکلے شولا او دا حراکت چاہی بوئی واما من اوتی کتابو بی شمالی فیقولو یاریتنی لم اوتا کتابیا او هر چاہ سودی چو ارکلے شوا تا مالنا مرا پکس لاس چپ لاس بانے وای بدا های ارمان تبایی دا مال را چنو راکلے شوی ما تا کتاب زمان مالنا امالنا ما تا نوی ملاو شوی ولم ادھر ما حسابی او زرف ہوئی دے جس بای حساب زمان یا لیتا کانا دل قاضیا های ارمان چوی دا مر ختم ان کے مال را دی مر کو سو سر ختم شوی ما اغنا علنی مالی حلکانی سلطانیا دب دا فریادو نکی قیامت یو خلاسی گی من اللہ وی خضو فغلو اونی سی دلانو سٹے توقنا واچوئی بیا دن لکی دل جانلم تا جانلم تا وزیبیا ناشن سور انشقاب کی مرازی یقرؤون کتابا ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى وضل سبيلا اسوږي په دې ژوند کې لوند نو وی په اخرت کې لوند وضل سبيلا او زیاد به لارې دوزی آمار آره من کانا بی آزی آما آما دل تمامانا دے بی دلیل او باطل بسطلل من کانا بی آزی سوچی پدی چوندو دنیا کے چی لار پا باطل بسی بی غیر دس دلیلنا دلیل ورسر نشتے و بیامنا اللہ ترہ سر شرک کفر کئی لفو بی آخرت آما دا بی پا آخرت گرن دا دویم آما بی پکپل آمانا مندرے یا د دویم نه مراد دا ہے چې څوک دنیا کې به دلیل تعویداری کوي نو په هو فی الاخرت یاما وی ودا په اخرت کې وړون معنی دلیل به ورسره نه وي. سوره قصص کې راځي شپږ شپې تمات او د دې زیاد و ذات چې راځي نو سوره طه کې راځي او سلسله رښتمات کې بے دلیل سرش دلال کتاب نے مخڑو لے دے ومن آرزان ذکرے فا ان لہو معیشتن زن کاؤنا شروع یوم القیامت آما لا اس دمال کتاب نے چی مخوارا ہو پری خود ذکر اعراض ایتی ہو کو فا ان لہو معیشتن زن کا یقین الوی بدلل جون لنٹنگ جون میرے پریشان ہوئی ونا شروع یوم القیامت یاما و راپورت و دلن پورت قیامت بندرون دلن بھئی دعوی رب لما حشرتنی آما وقد کنتو بصیرا اے رب از ما ولی درا پاسا و مال رلن دو خمزلی دنکے مالی دل شکولے لابرتو ای کذالک آتت گایاتنا پنسیتا و کذالک اليوم تنسا تا تزما یادن را غلی و آتا پریکیون تدارنگی پریکو دریشوی دې باندې یو سوال لازم سوال دار الله یسو چې دې ګړلون نو په آخرت یا آخرت ګړلون وي او حال راځي چې سورې عقاب کې راځي د اجتماعات کې 22 نمبر آیت د سورې عقاب پای کې راځي چې قیامت په ورځ باندې داخلي دنګي فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ استغفرنا پردیلشی نوی بدا کلیدن کے عائشہ سوری مریم کی مرادی اتد رشمات کے دا کلیدن کے بیا ادے آتن کی چرے دل تو ادا رن بھائی دین جواب دای چې قیامت د فار احوال مختلفه دي مختلف احوال دي بعض مقامات کې دا عامای لیدل باندې شګول اړول مې او بعض مقامات چې پای کې بعض مقامات چې پای کې ودالي دنګې دیو نه سوره طه کې چې کوم آیات راځي او سلسله شتم نه ال دغه حشر راي او نحشر يوم القيامه عاما نو حشر او باس کې فرق دی باس د قبر نه پورته کېدلو ته ویل کېږي چې قبر نه را پورته شي او حشر میدان کې راځم کېدلو ته ویل کېږي ته دغه نه معلومي دا چې زر احوال کې وداړلون وي څو نه نه زر کې ودا بینای قتل وکي وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا پدی آیت کی تحذیر بالمداعنت دے چوکر دا منافقان دا کافران مشرکان جی دا خپل بیدینی بلنے روان دے خدای دای راځل چې ایزان سره تام درې خپل کارن والے تام گمراهی کې افته کې او تب دای داویداری نه کې دا ان چې دا ان مخفف من المسقل له او کادو دا معنی د ارادو سره وَإِلْ قَادُوا يَقِنَ الْغَوَارِ دَا مُشْرِكَانِ رَادَ لِلِي دَا مُشْرِكَانِ دسته رَادَ لِلِي لَبْتِنُونَ كَانِ الَّذِي يَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دِرْبَارِ چِوَارِ تَالَ رَدَائِنَا چِمُوَحِي قِلِدَ تَعْتَى اوحینا إِلَيْكَ نَا مُرَاد دلتا کی توحید دے دا مشرکان غواړي چې تعالی الله وحدانیت او د الله یوالي نو واړی ام سره در نه پاتې کی زه مشرکان باندې چې بدل کېدل نو د الله وحدانیت مسوله ده دې صورت کې تیر شو شپږ سلوي اقدامات کې واذا ذکرت ربك فی القرآن وعده ولوا علی ادبارهم نفورا او کله چې یاد کې تخپل رب لره په قران کې په یو والي سره واوري دي په شاخ په باندې شا نفرت کوونکي نفرت کوي استاد واوري نو دي دا واوري چې ته د الله وحدانيت مسله دا بیان نکي دا شن سورې زمر کې مرادي 15 سلو اقدامات کې چې دا مشرکان چې دي دا واوري چې ته د الله وحدانيت نه واړي وحدانیت مثلا نه پاتې کی ځکه نور مثلا عام مشرکان باندې دومره باندې نه لګې دي انځه سلو یکم آیت د سورې زمر په دې باندې قال ایدل و اذا ذکر الله وحده اشمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره او کله چې یاد لېږي الله به واره سره نو څنګه ژوند لای کسان چې مال نه لري په آخرت باندې اشمعزاز دې دوی لګي اشمعزت قلوب الذين اشمعزاز دې دوی لګي چې زله د غصې او خفګان نه داسې ډک شي دای په څو سره ترمن د مخ او تندې د پای کې ګوتونه پیدا شي ګنجب کې پیدا شي سب غصه شي دا بسوانی چې زازو کر الله او دا چلا یو یاد لشي او چې کله د الله نه سیوا نور یادې بیا یې سره دی وای زازو کر الذین من دونی دا استبشرون او کله چې یاد لشي تاسو چې ما سیوا د الله نه داو کې دي خوشالي کوي غیر اللہ صفتونو شروع کی دو باطل و معبودان و باطل و آلہ ہو پایو کی بیادی خوش آلے گی داشتن راجی سورہ صوافات کی پینجے درشم آیت دے دام مشرکان چی دی دید اللہ پر یووالی باننے چکر اللہ یاد اولے چی یووالی سران دی پایو بانی خفگانو نا کئی بیان انځل سماج د سورې صفات الاهم کانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون یقینا دي چې کله چې ویل دي دا چې نشته بل اله سوا د الله نه استكبرون دي تکبر کوي ځان لوی غني د الله یو والي مثلا نه وني ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون او ايدي جاء خام خام فريدو آله خفل دوئي شاعر لوننا نبي تي شاعر بيوتو اكلا بيوت لوني و داشن سورة سواد کے رازی فينزم آیات کے چکر اللہ تعالیٰ پر یوالی سرعات لشین دا مشرکان پائبان خفقی بیر واجبو ان جاءوا منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اتعجب کی دی د دینه چرای دیو ته یو ير اور کون کې دیونا او وای کافران چې داله جادوگر دروغجن کذاب دی اجعل الالهه اله واحد الا هذا لشيء عجاب اگر ذل نتول الهه الهی یکیو یک نن داج خا خبر ناشنا دز ناشنا خبر ده به وسو وان طلق الملؤ منهم ان يمشوا پلوم دا غټان مټان روان شو نیم شو انور ته ویل واس بیرو والا الیاته کو خپل شی په بندګی داله او قربان الا ذا شی یراد یقین انداز خو خا یو شی چې را دې کول شي زونا دا جن سورې مؤمن کی مرادی پینځه سلو اقدامات دام مشرکان چې دا په دیوال نه خبرګي په دې خبرګي چې کله الله تعالی یووال سره یاد نشي دا اوحینا نه مراد اړول د مصدر توحید نه لتب در یالینا غیره د دې په چې اوتړې بمبا نه د دینه سیوا نور څو لتب در یالینا غیره دغه مسله پرې دی او د دې په ځای باندې په مونږ باندې نور څه درو جوړ کې وای زلت تخزو غخلیلا او دا و بون شي دي تعال رب دوستانه باندې زلت تخزو غخلیلا چې کله د الله دل پرې دی ته الله د یو عالم صلوات توحید پرې دا مشکال نو وستا دوستانه کوي مګم دا تیر شو يهود نصارا دایت رضامنتی دفاعم داری چیت دایت ربی دین او کفرو کی لن ترزان کل یهود ولن نصارا حتی تطبع ملتو نبی تا اللہ تلا فرمائل ترعاو پورستان یهودیان نصارا نشی خوشا لی درے نرزا کی ترسو پوی چیتو تابیداری انکی دایت ملت کافر شوینی نصرانی شوی یهودی شوینی نو دی خوشا لی گی نا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا او گچردان نو اک لکرم تعال ران یقینا لز دیوا ترکن الیه تاملان کرے دیو تاملان لگ شیئا قليلا لکشان دی تاملان کرے اگر تاملان کرے آیت کی دلیل لب دیوانه لولا ثبتنا چې نبی چې دا محتاج دی په ثبوت کې الله ته کلکوالی کې نبی الله ته محتاج دی اذا ازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا دا وخت دی معنی وخت د میلان ستاگی قائد ته مایل شوی ولا ازقنا کا خام خاص کرے ہوں تا تا ذیف الحیات دو چل عذاب جن کے و ذیف الممات دو چل بس مرنا ذیف الممات من بعد الممات دو چل عذاب ہم تو جن کے در کرے دو چل مم لبیا مر نہ رس در کرے دامک امتیر جو سورہ ہود کے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا النار اخر د سوره یود کې میلال مګویا چاته جای ظلم کرے دی او کوم میلال او کنه عبارتي تاسو تاسو دور تمزکم النار اجدا صاحب د الله راشي نو څوک دی اخلاص ظلم نشي ثم لا تجدو لك علينا نصيرا بیا به نو می ته بون باندې امدادي ستار بر به څوک امداد کون کوم نه چې مدد د سره کوي دی الله رضا او اخلاص کی. وإن